เนี่ยคู่ท้องยังไงมาขาดฝากเป็นลูกเป็นเต่าตั้งแต่บ้านได้เกิดไม่ใช่เพียงแต่ในนี้สมัยพุทธเจ้าโพธิราชกุมารลูกของพระเจ้าพิมพิสารโพธิราชกุมารเข้าถึงไตรสรณาคมรัตนไตรตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะแม่นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าว่าเด็กกุมารที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันถ้าเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามคลอดออกมาต้องถือว่าเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยฝากท้องไว้เป็นลูกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอย่างโพธิราชกุมารนั้นเข้าถึงรัตนตรัยว่าพ่อแม่พาเข้าไปกราบพระไปฝากไว้สมัยก่อนญาปู่ญาตาเพิ่นไปฝากลูกฝากท้องแต่บ้านได้เกิดบทบาทดังแนบแน่นอยู่กับสังคมมากเพราะเหตุนั้นในสมัยนั้นพระสงฆ์จึงมีสังฆานุภาพผมใช้คำว่าสังฆานุภาพคืออำนาจอนุภาพของพระสงฆ์ตั้งแต่พระราชาพระราชายังไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่ากับพระพระใกล้ชิดประชาชนความทุกข์ของประชาชนมาเล่าให้พระฟังพระจะได้บอกพระราชาพระราชาก็ปฏิบัติตามจึงมีจักรวรรดิจักรวรรดิสูตรในจักรวรรดิวัดมีข้อหนึ่งว่าสมณะพามณะปริปุจฉาธรรมะของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งว่าเข้าไปไต่ถามต่อสมณะพามความเป็นอยู่ของมหาชนอย่างไรปัญหาบ้านเมืองอย่างไรพระสงฆ์เจ้ามีกู๊ดวินมากพูดสมัยนี้ว่ามี power ฟุ่นเลยมีกู๊ดวินมากเดี๋ยวนี้บ่อยากปั่นไถให้เฮาเนี่ยเขาเห็นพระอย่างประเทศอินเดียเขาว่าเป็นผีเดี๋ยวนี้อย่างท่านอาจารย์พยอมว่าเสือเหลืองเขาว่าขับรถอุ้ยเสือเหลืองข้ามถนนเป็นแถวเลยเบรกตัวกองเขาเห็นพระเป็นเสือเหลืองไปเลยนี่ไม่ไหวแล้วที่นี่ทำยังไงเราจะมีสังขารุภาพผมก็อยากจะฝากว่าบทบาทสมัยโบราณท่านมีมากเดี๋ยวนี้โรงเรียนเอาออกจากวัดไปแล้วโรงแรมออกจากวัดไปแล้วโรงพยาบาลออกจากวัดไปแล้วแต่ก่อนเจ็บหัวปวดท้องมาเอาหวานเอายาอยู่ในวัดเนี่ยครูคันปูไว้ทั้งวัดทั้งพระสงฆ์มีสังฆานุภาพคุ้มครองความสงบร่มเย็นของมวลชนลูกเต้าเข้ามาบวชซิกออกไปคันบวชเน้นซิกคนอื่นว่าเชียงไปยังจังหวัดเชียงผู้ยักษ์บ่ผู้บาทในสมัยใหม่คำว่าเชียงนี่แปลว่าหยังเชียงมีความหมายสองความหมายเชียงหนึ่งแปลว่าเวียงแปลว่าเมืองอย่างเชียงใหม่เชียงรายเชียงตุงเป็นคำโบราณเชียงหนึ่งนั่นแปลว่าผู้ฮู้การกระทำจังที่เห็นแท่ขอบเชียงทานเอ้ยไปอ่านเบิ่งหนังสือเรื่องสังสินชัยอยากจะฝากครูบาอาจารย์เราเรื่องสังสินชัยช่วยอ่านกันในใบลานอ่านบ่ได้คันอ่านได้ก็เขียนไว้ให้ลูกให้หลานผมแกะได้จะเสร็จแล้วอีกจะ 30,000 คือเสร็จแล้วคันบ่มีผู้ใดมาหยาดแต่ว่าหยาดเหลือเกินมื้ออื่นไปน้องคายมื้อฮือมีอีกบ่หนึ่งทหารอีก4ค่ายค่ายพยอดเมืองขวางค่ายเกตศรีวรากองกำลังสุรนารีวัชรโยธินเตรียมตัวเมื่อยไปหลดบ่ได้เศร้าเมื่อยจักเถอะกลับมาอยากจะเขียนในหนังสือเรื่องสังสินชัยนั้นรวบรวมเอาคำสอนตั้งแต่การบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยอะไรเต็มไปหมดเลยครับน่าอ่านมากนักป่าท่าอีสานเราคนที่ชื่อว่าปางคำเนี่ยผมอ่อนสอนถ้าเปรียบเทียบกับสุนทรผู้ห่างภาคกลางบ่เห็นฝุ่นนะครับเก่งกว่าสุนทรผู้อีกหลายเท่าที่เขียนไว้ในเรื่องสังสินชัยอย่างสินชัยสอนพญานาคเมื่อไปเอาลูกพญานาคเกิดมาลูกของนางสุมนทาป่าพญานาคเสร็จก็สอนให้ปกบ้านคลองเมืองอันมโยเทศไถ่ถูกตัวดินแดนให้หำปีปองเหมือนหากห้างพ่ายพื้นเสนาเหน่ามีคุ้นข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบตางตาปุนดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งหดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มขนาซัดสอบเสื่อยห่มเต่านี่เป็นญาท้าแท้ทำเนียมปุนเปียบขั้นเป็นหากพอหมั่นสิผ้าตนตูมตายอันว่าพุทธศาสตร์ล่ำถูกซ้ำคำสอนให้ทานปีปองเหมือนสังโคคุ้นจังหากข้างพ่ายพื้นเห็นไหมพุทธศาสนาคำสอนทุกขั้นทุกตอนเหมือนปุ๋ยเหมือนพืชญาคูแท้เฮาเนี่ยเป็นห้าสังโคคุ้นจังหากห้างพ่ายพื้นเสนาเหน่ามีคุ้นข้องประเสริฐกองทหารเหมือนลำต้นให้ทานเหลือกูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาข้าราชการทั้งหมดเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้มหากษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งนอดเหมือนยอดของต้นไม้สุดท้าย ยะถาแท่ถ้ำเนื่อมปุนเปียบหากบ่หมั่น15ต้นตูมตายพระสงฆ์ไม่มั่นคงในศีลในธรรมศีลสมาธิปัญญาไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยคือเอาศีลเอาธรรมมาสั่งสอนชาวบ้านมาพูดให้ฟังมาทำให้ดูมาอยู่ให้เห็นนี่เป็นยะถาแท่ถ้ำเนื่อมปุนเปียบหากบ่หมั่น15ต้นตูมตายตายแล้วประเทศที่มีศาสนาหลายๆประเทศล่มตูมหากบ่หมั่น5ต้นตูมตายปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกฝนตกดีแค่ไหนก็ตามรากไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยมีด้วงมีน้อนมาช้อนมาใช้คือเอาคำต่างสอนนอกศาสนามายัดแต่งหมดครับอันนี้ผมจึงเห็นได้ว่าประเทศต่างๆนั้นห้าบ่หมั่นผ้าต้นตูมตายพอมาถึงประเทศไทยเรามาเนี่ยบทบาทของพระสงฆ์มีสังขานุภาพมาตลอดมีอนุภาพเหนือนักการเมืองแต่เดี๋ยวนี้เอาแล้วการเมืองได้เปลี่ยนแปลงผมอยากจะขอพูดถึงสมัยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่บทบาทของพวกเราได้ลดไปประมาณสัก1ศตวรรษสัก100ปีมานี้บทบาทของพระเราลดลงเดี๋ยวนี้เรามีแต่ทรงอยู่แล้วก็พยายามที่จะให้มันมีบทบาทแต่ก็ยังไม่ทันเขาบ้านเมืองเขาได้รับการศึกษาใหม่เมื่อประมาณสัก100ปีมานี้ทางการบ้านการเมืองประเทศไทยเร่งพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งรวบอำนาจจากหัวเมืองต่างๆเข้าศูนย์กลางระบบเทศาภิบาลระบบที่เรียกว่า Central Authority ระบบรวบอำนาจสู่ส่วนกลางสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดต่างๆเข้ากรุงเทพหมดต้องมาหัดพูดภาษาไทยหลังจากนั้นก็ส่งคนไปเรียนเมืองนอกจัดระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศาสนาใหม่ให้มันเหมือนฝรั่งให้หมดแต่ก่อนคนไทยนุ่งผ้าขาวหมามพนุ่งพวกผ้าสลงนุ่งผ้าถุงต้องไปหัดนุ่งแบบฝรั่งบัดนี่ตัดส่งขาเหย่านุ่งหลอกจอกคนอื่นมาส่งฝรั่งตะกี้เลยบอกเพี้ยนไปว่าส่งขาหลังเพิ่นอยากให้มันคือฝรั่งทีนี้พวกฝรั่งเขาทำไงเราส่งคนเราไปเรียนจากฝรั่งเมื่อส่งจากฝรั่งแล้วก็เอามาจัดระบบการศึกษาให้มันเหมือนฝรั่งการเมืองเหมือนฝรั่งสังคมเหมือนฝรั่งการเมืองนี่มีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องฝรั่งเขาแยกศาสนาออกจากการเมืองเขาเรียกว่า Church and State separate each other แยกรัฐออกจากศาสนาในช่วงนั้นฝรั่งเห็นว่าศาสนานี่เข้าไปแล้วมันวุ่นวายในสมัยที่เขากำลังเริ่มประชาธิปไตยใหม่ๆเราจะต้องสืบค้นลงไปดูว่าประชาธิปไตยฝรั่งวุ่นวายด้วยศาสนาเพราะพรรคมันเยอะพรรคคริสเตียนเดโมแครตพรรคคริสเตียนริพับพรรคคริสเตียนริพับลิกันพรรคพวกRepublican Protestant อะไรต่างๆมันมีหลายนิกายไปทะเลาะกันในที่สุดเขาสั่งยกไม่เอาศาสนาไปเกี่ยวกับการเมืองเขาเรียกว่า Church and State separate each other เอาแล้วที่นี่ก็ดำเนินทางการเมืองในช่วงนั้นฝรั่งกำลังปรับปรุงการเจริญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของเมืองไทยก็เห็นว่าฝรั่งล่าอาณานิคมลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นกับเมนพม่าเวียดนามที่ไหนตกหมดแล้วเหลือแต่เราจะทำอย่างไรประชุมเรามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ให้เข้าใจรู้เขารู้เราอปมัตโตโพเทที่กันให้บัณฑิโตธาติสมัญญาชีโรบัณฑิโตติปวุจจติผู้เป็นบัณฑิตย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านประโยชน์ไหนประโยชน์ทางฝรั่งเศสก็เอาประโยชน์อังกฤษก็เอาทางนี้อังกฤษยึดเอาทางนี้ฝรั่งเศสยึดทางนี้อังกฤษยึดครบฝรั่งเศสไว้ขู่อังกฤษครบอังกฤษไว้ขู่ฝรั่งเศสครบสิงไว้ขู่เสือมึงเสร็จยังไงก็กุในขณะเดียวกันเริ่มปฏิรูปการปกครองของเราให้มันเท่าเทียมฝรั่งพวกอังกฤษเขามีอาณานิคมมากเมืองต่างๆเป็นเมืองขึ้นเขาหมดเรียกว่า British Commonwealth of Nations ชาติจักรภพแห่งอังกฤษประเทศไทยก็ British Commonwealth of Siam จักรภพสยามเมืองร้อยเอ็ดก็ไปขึ้นกับกรุงเทพสกลนครไปนครพนมอุบลนครพนมนครราชสีมาไปขึ้นมัดเหมือนกรุงเทพเป็นอังกฤษเหมือนจังหวัดต่างๆเป็นต่างประเทศทีนี้ก็มาจัดระบบการปกครองส่งเจ้าเมืองออกมาระบบเทศาภิบาลทีนี้ก็ต้องมาดูฝรั่งมันเก่งอย่างไรห้องก็เก่งคือมันโอ้การศึกษาการศึกษามันเท่อย่างไรชาวบ้านจัดแต่ก่อนพระเป็นผู้สอนดึงโรงเรียนออกจากวัดดึงโรงเรียนออกจากวัดไปให้โยมสอนโยมไปเรียนมาจากฝรั่งแต่งสูทผูกเนกไทใส่เสื้อมากันตัดกางเกงขาลังใส่ห้องเอิญว่าส่งขาลังความจริงส่งฝรั่งเล็กๆๆหน่อยสมัยนั้นกันพูดได้ฝ่ายตุยอย่างผมเนี่ยให้แม่ตำฝ่ายตุยตัดส่งข้าวเหนียวให้ดีใจว่ามันเจ้าของเป็นผู้เบาได้บาทเนี่ยได้ใส่ส่งพลังนะผู้เฒ่าบ่ให้เคี่ยวมากมันบ่ทันสมัยว่าท่านบ่คือฝรั่งไปสั่งตัดเครือผู้ที่เมิดผู้เฒ่านอบให้รัฐบาลตายเป็นหมื่นละหลายกระบงสมัยนั้นในที่สุด การปกครองก็แยกรัฐออกมาจากศาสนาน้อยหนึ่งครั้งแรกก็เดินเคียงคู่กันไปต่อมาก็เริ่มห่างๆกันทีนี้บทบาทระหว่างทางฝ่ายบ้านเมืองกับพระเนี่ยเริ่มมองกันห่างเหินออกมาได้ติดต่อกันเพียงวัตถุพอมีบุญปั๊บสมัยก่อนพระจะขึ้นไปเทศไปแสดงธรรมจัดแจงตามพระจะเป็นผู้บอกผู้สอนให้ทำอย่างโน้นอย่างเดียวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดคุณโยมผู้เทศจะสั่นได้ยังครูเทศจะสีได้เขาหน่อยมือถือได้ยังสิต้องเฮ็ดกับโยมสังขานุภาพหมดแรงทีนี้เราก็หมดสังขานุภาพเดี๋ยวนี้ต้องแล้วแต่โยมอย่าไปพิษกับโยมได้กว่าสั่นอาจารย์สว่างวัดสะพานคำบอกอาตมาอย่าไปผิดกับโยมเลยผิดกับโยมละตายลูกเดียวได้ของอาตมาบอกมันต้องผิดกับโยมขันโยมบอกเป็นตะสะแตกเสียโยมเนี่ยบอกมาจูงเฮาเฮาต้องจูงโยมเขาว่าอาจารย์จะไปผีบ้าว่าสันเดี๋ยวนี้ผมจะต้องปกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เราจะต้องมาเป็นครูเพียงแต่ในโรงเรียนเป็นครูสอนแต่ไหนมาสอนในเมืองไทยบ้านไทยเมืองเขาเนี่ยต้องทำเป็นถูกปฏิรูปหนึ่งประเพณีที่จะต้องปฏิรูปบทบาทของเราเพื่อจะสร้างสังขานุภาพขึ้นมาถ้าพระสงฆ์เจ้ามีความรู้มีความสามารถประพฤติปฏิบัติดีสามารถมีพลังสังขานุภาพชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้รัฐบาลก็ยังจะต้องกลัวเดี๋ยวนี้เขาหยาดเขาบ่เป็นเขาหยาดเขาขันยามเขาสิเลือกผู้แทนเออสิเอาสลาเวกบ่วะสิขุดสาผู้นาพ้นสิถากินกำนักการเมืองหลดถ้าจะเลือกต้องเตรียมจะเทศให้ผู้แทนฟังกระคักมันมาเนี่ยว่าฉันจะบายมันกระคักมึงว่าฉันเป็นยังเดี๋ยวนี้เราตั้งท่าจะเอาเขาโหลดไปท้อนค้นเขาแล้วเขากินเขาแล้วเขาก็ไปกินต่อได้สมน่ะมันถาไปแล้วเพราะนั้นระบบเนี่ยมันเป็นอิทัปปยาตาอยู่อันนึงเพราะนั้นหนึ่งประเพณีของเราโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่อยากจะชวนครูบาอาจารย์เราทั้งหลายเนี่ยพากันเข้มแข็งทางจริยธรรมเข้มแข็งคือพากันปฏิรูปในสิ่งที่มันไม่ดีปฏิรูปมันเป็นภาษานักการเมืองเลยเห็นแต่ประเทศเราอะปฏิรูปปฏิรูปเป็นภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าเห็นบ่ยามเฮาบวชอุปัชฌาย์ก็ยังบอกเด้ปฏิรูปังโอปาชิกังสัมปะทิงปฏิรูปังบ่เฮ็ดให้มันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินเด้อสร้างความเริ่มใสให้ถึงพร้อมมันเป็นภาษานักการเมืองปฏิรูปสังคมพร้อมเนี่ยเขาว่าผีป่าเดี๋ยวนี้เขาสว่านเลยเด้ไฟใหม่เพียงหน้าเขาก็มามนพระผีบ้าคือผมเนี่ยไปเทศพระตายโยมตายอยู่ไซมาเมื่อร้อยมนอาจารย์สมภพไปเทศก็ขับหน้าพระว่าโรงหนังก็มามนผมไปเทศโรงแรมโรงหนังพาตาเทเตอร์ผมก็ไปเทศอนุศาสนาจารย์กองทัพพวกกรมยุทธศึกษาเอามาในมนผมไปเทศพระผีบ้าองค์นี้ไปเดี๋ยวนี้พวกเราต้องใจกล้าพอนำโยมอย่าให้เจ้าอาวาสอยู่บ้านสมหารอยู่วัดโมเมนสอนแต่เน้นได้ห้องสอนทั้งโยมเดี๋ยวนี้บี้ด้วยยังผมจะขอยกตัวอย่างที่วัดผมเนี่ยเมื่อสี่ห้าวันก่อนมันจะมีอันหนึ่งพวกเราเนี่ยโยมชิดโยมจานพวกที่เกิดมาดนๆเนี่ยนะพวกพ่อภาษาฝรั่งหน่อยว่าไอเดียฟิกขี้สนิมฝังหัวซุ่มเนี่ยอันนี้ละเถือกคนบอกของเก่าของหลังเทมเหตุเก่าของหลังมันบดีลื่นไม่ลื่นว่าปลาลื่นห้อยจนหน่อยลื่นยาคูยาซาบวชมาเมื่อวานมันคือสิดีแท้ทิ้งหีบเก่าข้างล่างอย่าไปถือสาข้าเจ้าสมนั้นอเวโลโหมิเป็นตริตนจังหน่อยข้าเจ้าตายข้าเจ้าเถ่าเลี้ยวแต่ว่าสิ่งที่ข้าเจ้าทำมันพอถือเข้ากับเหตุภาษาเข้าเนี่ยล่ะตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันไหนมันจะเหมาะจะสมสมัยนี้กับสมัยพ่อใหญ่บอกคือกันขับไปหอดน้ำรถบดีท้องเหือคันขึ้นโคกเพื่อขั้นละ800,000,000กับบดีเขาลดชี้เขาฟังบัดเดียวนี่เวลานี่ขณะนี่แค่ไหนเพียงไรฐานะภาวะเพศกำหนดบทบาทลงไปที่บ้านผมวันนั้นเขาจะมาใส่บาตรเขาลุดติ๊บถือว่าเป็นพอกใหญ่นิมนต์พระไปฉันในบ้านดีนั่นไงดีกว่าขอบนลุดติ๊บตัวที่บ้านเคยในใจเอาแล้วบัดนี้ได้การเขาต้องมันนิมนต์บอกต้องอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปได้ว่าสันปกติผมไม่ขึ้นไปถ้านิมนต์ไปสวดเฉยๆพระเยอะไปก็สวดได้เฮียนมาบ่แห่งแต่ถ้าจะเทศมาสิไปโยมไปยังมันเคิกนั่งอยู่ในห้องแปลหนังสือนั่งหาทำสมาธิภาวนายังมีคล้ายงานใหญ่ๆในสุดก็ไปเอาไปเทศให้ฟังไปถึงนี่เท่าเก่าโบราณท่านจัดแจงแต่งเครื่องผลเห็ดท่งนางหัวไว้แล้วสี่ทิศปั่นก่อนขีดินซักท่งหลังจากนั้นก็เอาได้ผูกเป็นแถวไว้ถ้าจูดสตาบ้านสตาเฮือนไปถึงมาถามมีหนังสือมานำอยู่บ่หนังสือหยังเด้อนี่ว่าซั่นหนังสือศาลากาลวิชาสูตรว่าว่าซั่น พอใหญ่เราอยู่แปดสิบปีที่มีเกาคองหลังกันไหนมันเป็นอย่างไรศาลากาลวิสาสุดบัดส่วนแล้วเขาถึงได้จูดสตาญาณมันบ่ใหม่สันบอกมาดับขันญาณมันบ่ใหม่ก็ไปจุ่มน้ำมันดีๆสักก่อนที่อันนั้นมาสันสวดชัยมงคลคาถาสวดชยันโตผลสิบดีกุอุทุลลาตันทุลลากันนาลานะโจเลนะโซกัลังกะลิสตินะอุทะเกนะโซกัลังกะดูไอ้กว่าก็สวดได้โยนแนวนี้ก็ได้มาสักมันบ่ดีมาสวดชยันโตให้มันดีๆมันดีมันงามชัยชนะของพระพุทธเจ้าค่อยๆผู้ค่อยผู้ถอก็ยอมเอายามมือเศร้าขึ้นมาถึงบ้านโยดโยดโยดโยดยังคู่ว่าสันฝนตกลิ้นจักๆๆเฮ็ดจังได้ขึ้นบ่ได้ต้องสวดทิศอีกสักก่อนบ่านี่สวดถอดสวดทิศแนวไหนกระทงปั้นดินเสียบไว้แล้วเอากระเบียนห่างกระด้งคานมาใส่ข้าวดำข้าวแดงมาสวดยังมหาสมยสูตรปุริมันจติสังราชาตตะละหะโทตปัสสาสติขันธปนังอธิปติมหาราชายตติโสปุตตาปิตาอัตตาปะหะโบบะมันแม่นอยู่บ่อาตมาบอกว่าอย่าให้สวดนี่สิขึ้นไปสวดอยู่ทั้งเฮือนเฮ้ยสวด4ทิศบ่ซั่นทิศนั้นมันเป็นทิศเหนือทิศเหนือบ่อยู่ใกล้ขี้สีกได้บัดข้าสิมายืนนบอยู่ใต้ขี้สีกคนสวดโยมก็ไปล่างจ้าจ้าพุ่นเจ้ามีหยังต้องหยังผ้านี่มันนบไผนี่มันนบไผนี่มันก็เลยขึ้นไปแสดงให้ฟังว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมหาสมยสูตรเดินทางไปกับพระจำนวนมาก 1,250 กว่ารูปพญาเวสสุวรรณนำพวกบริวารพวกยักษ์พวกคนทันพวกนาคพวกอีหยังมาแล้วมาบอกพระพุทธเจ้าให้ชื่อซื้อมันไว้บอกพระทั้งหลายซุ่มนี่เขาจะเลื่อมใสบางคนมีนิสัยกักขระยาคายถ้าชื่อบ่ได้ก็ชื่อหัวหน้ามันทัตตลทะวิรุณละหะวิรูปคะกูเวนซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์พวกกรมพันพวกคนทำพวกนาคมากับลูกชายหัวปีซื้อว่าพระอินทร์ว่าสันอินทนามามหาพลามีกำลังมากอิทธิมันโตมีฤทธิ์มากชุติวันโตวันวันโตมีแสงสว่างสวัยมีวันนะมุ่งมาสู่ป่ามหาวันอนุโมทนาอ่อนสอนนำยาคูทั้งหลายอันนี้สิมาเอิ้นเพิ่นเลยแต่งพระเขาให้ไผกินอันนี้ให้ท้าวจตุโลกบาลบ่เอ้คนขี่เราเขากินยังดีกว่านี้เขานั่งอยู่น้ำตัวผลสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกคัดเข้าบานเย็นอันนี้ท้าวมหาราชให้กินอยู่กับเบียนห้างมันจะกินมิจะมากอกท้าวมหาราชจะบายหัวเอาไว้นั่นข้าเจ้ากับเสือเขาก็แล้วไปขอไผกินน้ำหน่อยเราก็ต้องกำหนดบทบาทของเราลงไปให้ถูกต้องงามบุญบุญนี่ประเพณีพิธีกรรมภาคอีสานเราเนี่ยสิ้นเปลืองที่สุดทุกยากลำบากแล้วค่อยสอนแอนตี้ความบาดพระพุทธเจ้าสอนพระให้ความบาดโยมก็ได้บ่มาโยมความบาดพระได้สัตว์บ้านที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังเหมือนบ่อไม่มีน้ำพระพุทธเจ้าว่าป่วยการอย่าไปโยมที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังสั่งสอนไม่เอาตามอย่าไปเป็นตระกูลที่จะต้องความบาดบ่ไปบ่กินของเจ้าใส่ลากดินกับบ่กินอึดอยากกับบ่กินท่านบ่เฮ็ดนำทำตามในสิ่งที่มันถือได้หรอคันแนวมันถือกับเฮ็ดน้ำขจออันนี้เราต้องชักชวนกันอย่างที่วัดผมเนี่ยผมเคยทำมาตลอดเท่าทุกวันเนี่ยชวนพี่น้องแต่เฮ้าเนี่ยมันอึดมันอยากเด้บุญพระเวทนี่แหละตัวการดีที่สุดพวกเฮ้าภาคอีสานเอาบุญพระเวทบุญพระเวทนั่นคืออุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้องการให้เกิดทันโลกภาษีอ่านโลกภาษีอ่านนั้นมีอย่างนั่นแหละคือโลกแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เราเรียกนี่ดิอาจารย์ไงแผ่นดินทำแผ่นดินทองคนปูคนปั่นมาอยู่เนี่ยจนเพิ่นเมื่อยความจริงเรื่องเอาบุญพระเวสสันดรนั้นคืออุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพอเปิดปานอ่านปั๊บเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนปารภมาลัยขึ้นไปพบพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรไปสอบถามทำบุญจังไดเหตุทานจังไดแน่จะสิเกิดทันโลกพระศรีอานโลกพระศรีอานมันดีจังไดแน่ในที่สุดก็เราก็จับเขาได้ว่าโลกพระศรีอานเจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันทางจิตใจกากำหนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวกูเว้นมีเว่นจนฟ่อนหน่อยกับงูบังเบียดเสียและเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบ่ตอดไล่กลุ่มกันเขาสิมีปาหนี้ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กวดนอนกิ่งความสหายนี่คือแผ่นดินธรรมไม่มีศัตรูคู่เวรกากับนกเขางูเห่ากับพังพอดต่อมาแผ่นดินทองบวรโลกภาษีอานแผ่นดินราบเป็นหน้ากองฝนตกทุกๆ15วันตกเวลากลางคืนบ่ฮันตกกลางเว้นเปียกห่ําห้วยหนาพึกซาเสี่ยวเคี้ยวงามอ่วนอ่อนไข่กากอ่าหอมกุ่มอยู่คู่ย่ามบ้านบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินถึงงั่วค่วยสูงอยู่กินย่างหงาอุตกังน้ําให้น้องบึงบอกเต็มอยู่เลยเสมอดักฝั่งคู่นี่คือเขื่อนคูคลองอีหยังต่างๆหลังจากนั้นยังมีต้นไม้กันละประพฤกษ์ต ้นใหม่กัลปะพฤกษ์เทวาทั้งผู้สาแผ่นแผ่พันผ่าเงินคำแก้วค่อยนิ่นลำคาพิสพโรดพร้อมหลายล้วนเกิดน้ำวัตยักไตยกมืออธิษฐานเฮ็ดจังไดสิเกิดทันฟังธรรมพระเวสสันดรครบ13กันหลังจากนั้นมีศีล5ให้บริสุทธิ์ข้อนี้ใช้มันตะมองคิดดูก็หูจักแล้วขันมีศีล5เมื่อฟังพระเวสสันดรเนี่ยเข้าใจมันเกิดโลดแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้นไม้กัลปะพฤกษ์ก็จะเกิดขึ้นต้นเมตตาต้นไมตรีต้นฮักต้นแพงในจิตในใจมีเจ้าคนบ้านนี้มีเจ้าคนมี800คนมี800ต้นดีกว่าที่ว่าในโลกภาษีอ่านอีก4ต้นหนึ่ง4มุมเมืองอยากได้ไปเอาโอ้ยไก่ขอดปลูกต้นฮักต้นแพงเมตตาปานีสิ้น5นอนแล้วบ่ต้องใส่ฟักตูก็ได้นี่คืออุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแล้วก็สอนชาวบ้านได้ดีบ่เฮ็ดจังซั่นบุญพระเวทประสันติเครื่องขยายเสียงจันขึ้นในงัวควายคนหัวลูกงามหยาบตายคักๆกูบาดนี่มันว่าชักมันจะกินไผแน่ผมไปประเมินดูที่จังหวัดผมนะสกลนครบ้านหนึ่งบ้านบึงสาปีนี้ก็มานิมนต์ไม่ได้ไป280ครอบครัววันนั้นผมไปเทศพระเวสสันดรเราก็มาเทศใหม่เทศตามพระไตรปิฎกนั่นแหละให้คนฟังเข้าใจแล้วก็มาปริทัศน์ให้ชัดเจนนี่ก็สิตามาทางปากาเส้นตัวสถาอังหาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตั้งงาตั้งงาตั้งงาอยู่นี่ตั้งแต่ตีสี่ยันสามทุ่มก็บ่ทันได้แล้วผู้ใดเราจะไปฟังเขาดอกกระเดียบผู้เทศเลยยังบ่ทันเข้าใจเลยเนี่ยไล่นกไล่ไม้นัดสุขานกกระโดกห้องบินไปว่าโกกีลานกกาเว้าแวแวดเราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วจึงบินไปไล่มหาสแตกหนังไปกงจักรตนกเฮ้ยจะไปจักรนกจะไปไล่มาเห็นยังไล่มาเดี๋ยวนี้มันต้องไปไล่รถเก๋งแล้วสมัยเนี่ยเพราะนั้นเอาเรื่องพระเวสสันดรมาเทศในเรื่องพระเวสสันดรไม่ได้มากมายกายกองถ้าอยู่ในอาคุธกนิกายที่จริยาเล่มที่33จริยาที่9มีอยู่3ใบครึ่งอ่านบ่พอหานาทีก็จบแล้วทีนี้จะไปอ่านอยู่ในเล่มที่28มหานิบาตหลายเติบใช้เวลาอ่านบ่เกิน2ชั่วโมงจบแล้วเราก็มาปริทัศน์เทศยืนปาตกถาบนสแตนเนี่ยว่าอ่านให้เข้าใจดีๆพวกเฮาเป็นครูบาอาจารย์ไม่เกินสติปัญญาของพวกท่านเพราะว่าสบายมากพวกท่านดีกว่าผมห้อยเถื่อพ่นแต่ว่าอยากได้กันร้อนบ่เฮานั่นล่ะคันบ่อยากได้กันร้อนนอกจังซี่อันนี้มันอ่านเอากันร้อนเนี่ยเสียงเพิ่นตีกองกินเหล้าตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกรอบ้านมาเนี่ยมันตื่มทุกอีนี่ได้บุญซุ่มเนี่ยยังบ่พอมันเสียงพังหาดพังพังพังเสียงกองพันลุกทึนลุกทึนลุกทึนพันเนาะเสียงพังหาพันพังพังมันลุกกระซังลุกกระซังลุกกระซังควายตายไปสิบตัวบนลุกทึนจังได้ถามบ้านเบิงสาพ่อเจ้าเป็นอย่างผมเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าสันเป็นผู้ใดโอ้เจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกเอาบุญจักมือนี่คือเอาหลายแต่สามมือว่าสันมีอย่างแน่แล้วงั้นว่าสันโอ้ยม่วนขนาดเนี่ยคู่ไปสักคืนหนึ่งหมอลำคืนสองหนังคือเอาหลายแถะเด็กน้อยอยากเบิ่งหนังมาสักผู้เฒ่าอยากฟังล่ำมาสักไผสันสิฟังเทศบาดนี่วะเด็กน้อยกับเบิ่งหนังบ่แล้วผู้เฒ่าก็ฟังล่ำม่วนคอยมาเทศไผฟังบาดนี่ก็สิมีอยู่ดอกผู้ฟังมาสักมันเบิดแล้วเด็กก็ไปเบิ่งหนังเบิ่งหมอลำบ่ล่ะจ้างหลายบันไดหมอลำหมู่คณะดังที่สุดมาสัก14,000ภาพยนตร์อีกจอใหญ่จอยักษ์ฉายโต้ลุ่งไม่ไล่ไม่เลิกว่าซั่นฟ้าแจ้งจางฟางว่าซั่น 4,000 ว่าซั่นโต๊ะเข้าไป 18,000 เอาหยังล่ะมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาบุญตั้ง 20,000 30,000 บ้านเฮาบ่อยู่ใกล้เขื่อนใกล้คูฮ้าอย่างคูว่าซั่นชื่อสิอยากบ่ค่าควาย10ตัวพุ่นว่าซั่นบาดทก10ตัวนี่ถ้าตัวละ 5,000 50,000 บาทโต๊ะเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 60,000 กว่าแล้วหั่นทั้งหนังทั้งละครมานี่บ้านเจ้านี่เฮ็ดหยังแน่อาตมาถามเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเฮ็ดหยังเฮ็ดนาจะเฮ็ดนาหยังขายของขายหยังหลายกว่าหมู่มื้อบุญนี่ได้ขายหยังขายเหล้าว่าซั่นขายหลายปานใดแล้ว30เทแล้วว่าซั่นเทนึงจักบาทบาทพอหมู่จักแล้วแต่นี่ยังสิได้ขายอีกอยู่ดอกว่าซั่นแห่กันร้อนบ่แล้วว่าซั่นคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านเป็นแสนแสนเราก็มาชวนชาวบ้านมาทำบุญให้มันถูกมันต้องผมก็เอาบุญให้ชาวบ้านโดนบุญของผมเนี่ยผมบอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายล่วงหน้าไปลองดูก็ได้วันที่10มกราคม ถึง17เจ็ดมือผลบุญผมประกาศโตออกไปทางวิทยุวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานสมาธิภาวนาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพี่เพื่อนนั่งอยู่เพื่อนก็ยังไปปรากฏว่าบุญบ่มีเหล้ามียาบ่ได้กินเหล้าตื่มทุกซุ่มมื้อนี่ให้กินข้าวมื้อละเทื่อสำนักซุ่มไปหนานอนกับดินกินกับทรายเนี่ยตื่นตีสองผลพานั่งสมาธิคนไป 8-900 คนครับวันวิสาขาประกาศไปอดเข่าเซามีแหงบูชาพระพุทธเจ้า24ชั่วโมงวันเกิดหลวงปู่เทศวันเกิดหลวงปู่ชอบไปกันเป็นหมื่นไปกินตั้งโรงทาน4โรง5โรง10โรงผู้ใดไปกินหลายแห่งได้บุญหลายแต่ห้องมันปานเพจพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นตัวนี่ไปหากินไก่ปานนั่นว่าซั่นพอวันเกิดพระพุทธเจ้าลืมหมดวันวิสาขามาเทศที่บึงพลานชัยคนฟังเพราะเอ๊ะแง่หนึ่งบ่ได้เพราะร้อยวันเกิดพระพุทธเจ้าได้หันถ้าลองวันเกิดหลวงปู่ศรีบ่รู้หันครับพาน้ำย่อยเพิ่นสิพากันไปนี่แสดงว่าเก่งกว่าพุทธเจ้าเพิ่นเลยบ่ลืมพุทธเจ้าแล้วบ่อาตมาก็ประกาศมาให้สิมาวันเกิดพระพุทธเจ้าวันที่โลกได้รับความสะอาดวันที่โลกได้รับความสงบที่สว่างไสวตาบอดได้เห็นหูหนวกได้ยินสวรรค์นรกมองเห็นกันหมดมาบูชาพุทธเจ้าให้ของขวัญวันเกิดบ่ให้กินหยัง24ชั่วโมงมื้อเกิดบ่มีผู้ใดกินหยังเกิดมาฝักลาบงัวป้อนลูกตายพอดีลูกเพราะนั้นวันเกิดวันไม่กินนึกว่าคนจะไม่มาตักเข้าไป600กว่าคนเต็มอดเขาได้ฮอดมือใหม่เพิ่นยังว่า3มื้อก็ได้คักเพิ่นยังว่าอยู่แน่บ่เห็นผู้ใดตายเจ้าคนอันนี้เรายังไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมยังไม่ก้าวหน้าพอผมประกาศอบรม7วันคนไปเต็มไม่กลับนะครับ7วันนี่ไม่กลับเลยปาฐกถาทำเช้าเย็นทำมิกถาก่อนฟ้าสางทำมิกถาก่อนฟ้าสนธยาจนจบเทป 2,700 มวลหมดไปตั้งแต่วันที่5มัดช่วยอะไรไม่ได้มันมัดมันจะไปเสื่อไหนทายให้ก็ไม่ทันนี่แสดงว่าคนไทยเฮานี่บ่แม่นปึกแม่นนาปานใดดอกคันบ่มีผู้นำเขาเจ้าบัดนี้พวกเราเนี่ยวางบทบาทให้มันมีสังขานุภาพลงไปให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามมันเหมาะมันสมเดี๋ยวนี้โชคดีเราได้บวชในประเทศไทยคนยังจังหันวันซ่อนคนยังสนับสนุนผมเป็นห่วงมากครับกลัวจะเป็นเหมือนต่างประเทศกลับไปถึงวัดลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่22อนาคตสูตรที่1 2 3 4ข้อที่77 78 79หน้าที่100ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยฉบับหลวงลองไปเปิดดูครับอ่านแล้วท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าเล่าไว้วันในอนาคตจะเกิดมีเดี๋ยวนี้ยังไม่มีต่อไปในอนาคตนั้นจะเกิดมีอะไรถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้เห็นท่านเล่าเรื่องเฉพาะส่วนตัวบุคคลจึงพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองต่อไปในอนาคตนู้นภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อนั้นก็ให้บวชคุณละบทคุณลธิดาเมื่อให้บวชก็ไม่รู้จักจะอบรมเขาเมื่อนั้นความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยก็เกิดขึ้นเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนธรรมต่อมาไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็ให้นิสัยท่านซ้อนไปจนถึงโน่นสุดท้ายสุดสุดท้ายผมพูดด้วยความเร็วสูงว่าต่อไปในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะยินดีจะพอใจในจีวรอันปานีตในบิณฑบาตอันแซ่บนัวอันปานีตในที่อยู่อาศัยอันปานีตแล้วก็จะคุกคีกับพวกเหล่าสิกขามานาภิกษุณีพวกแม่ชีทั้งหลายตลอดทั้งต่อไปก็คุกคีกับอุบาสกอุบาสิกาเพื่อหวังลาภสักการะจีวรบิณฑบาตเตนาสนะอันปานีตก็จะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมทอดทิ้งวิเวกกิจการแห่งความสงบไม่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยเกิดขึ้นเมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนานี้เธอทั้งหลายพึงระวังพึงสังวรระวังไว้อันนี้เราจะต้องมาคิดกันเดี๋ยวนี้โชคดีครับผมไปมาหลายประเทศผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและดีใจที่ได้บวช ได้บวชในยามคนยังจังหันวันช่อนพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายยามใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าดีงามชาวบ้านเขาได้ปลูกได้ดำเมื่อ นั้นเธอทั้งหลายจงรีบปาทบความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งจะมีสมัยอื่นจะเกิดฝนแล้งข้าวยากมาแพงชาวบ้านอดอยากเขาจะไม่สนับสนุนเขาจะได้หลั่งไหลหนีไปหาที่มันมีเวลานั้นไม่เหมาะลำบากมากที่เธอจะเสพเตนาสนะป่ารกป่าชัดที่เธอจะขบคิดพิจารณามนสิการ